program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Fala wezbraniowa na największych polskich rzekach nie grozi powodzią, ale wciąż obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Rosyjski samolot lecący do Bangkoku wpadł w turbulencję. Co najmniej 20 pasażerów zostało rannych. Majówka raczej chłodna, ale już bez silnego deszczu. Nie będzie padać tak jak ostatnio padało i trochę słońca prognozujemy. Świętokrzyskie i Dolnośląskie. W tych województwach wciąż obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. W Opolskiem i Łódzkiem drugiego stopnia. Fala wezbrała na Wiśle i Odrze, ale nie stwarza zagrożenia powodziowego. Strażacy czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić podtopienia, uspokaja Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Poziomy wody w rzekach są dość wysokie, przekraczane są stany ostrzegawcze i alarmowe, ale warto tu podkreślić, że nie mamy do czynienia z zagrożeniem powodziowym. Natomiast oczywiście mamy do czynienia z lokalnymi podtopieniami. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w piątek na terenie gminy Sulejów w powiecie piotrkowskim. Sztab kryzysowy obserwuje stale sytuację na Pilicy i Luciąży. Strażacy musieli zabezpieczyć kilka podtopionych posesji w Sulejowie. Hydrolodzy uspokajają, że sytuacja poprawia się. Odwołano ostrzeżenia przed silnymi opadami deszczu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. To był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek, informują policjanci z Ostrołęki. Wczoraj w jednym z bloków z okna na drugim piętrze wypadł 1,5-roczny chłopiec, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Według wstępnych ustaleń 1,5-roczny chłopiec wypadł z okna w mieszkaniu. Znajdowała się 19-letnia matka dziecka wraz z 3-miesięczną dziewczynką. Była trzeźwa. Dziecko zostało zabrane do szpitala. Policjanci badają okoliczności wypadku. Co najmniej 20 pasażerów rejsu z Moskwy do Bangkoku ucierpiało na skutek turbulencji. Do zdarzenia doszło, kiedy samolot linii Aeroflot rozpoczął podejście do lądowania. Rosyjski konsul w Tajlandii poinformował, że wśród poszkodowanych są zarówno obywatele Rosji, jak i cudzoziemcy. Z jego relacji wynika, że najprawdopodobniej ucierpiały osoby, które nie były przypięte pasami. 19 osób zostało przewiezionych do szpitala. Według agencji TASS łącznie rannych miało zostać 25 osób. Według portalu Life Novosti ofiary miały zostać wyrzucone z foteli i upaść na podłogę maszyny po zderzeniu z sufitem. U 3 osób lekarze podejrzewają obrażenia kręgosłupa. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał telefonicznie z szefami rządów Tajlandii i Singapuru. Politycy mówili o sytuacji w regionie i zagrożeniach, jakie wynikają z polityki Korei Północnej. Rozmowy dotyczyły głównie sytuacji w regionie w związku z gotowością Korei Północnej do przeprowadzenia kolejnej próby jądrowej. Donald Trump zaprosił także premierów Tajlandii i Singapuru do złożenia wizyty w Waszyngtonie. W weekend podobną rozmowę przeprowadził on z prezydentem Filipin Rodrigo Duterte, którego także zaprosił do złożenia wizyty w USA. Ten krok wywołał jednak falę krytyki ze względu na prowadzoną na Filipinach tak zwaną kampanię antynarkotykową, w trakcie której śmierć poniosło już ponad 8 tysięcy osób. USA prowadzą szeroko zakrojone konsultacje w kwestii Korei Północnej. Tydzień temu Donald Trump rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chin oraz szefami rządów Korei Południowej i Japonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Największą w Hiszpanii szajkę handlarzy haszyszem rozbiła policja tego kraju. Przestępcy działali na terenie Andaluzji. Aresztowano 30 osób. Są wśród nich obywatele Hiszpanii i Maroka. Haszysz pochodził z Maroka. Był transportowany przez cieśninę gibraltarską motorówkami i ukrywany w wynajmowanych magazynach. Podczas śledztwa wyszło na jaw, że szajka zaopatrywała w narkotyki m.in. kilka dużych organizacji przestępczych. Zarobione pieniądze inwestowała w nieruchomości i drogie samochody. Podczas akcji, w której uczestniczyło 150 policjantów, zarekwirowano tonę haszyszu i 16 aut, skonfiskowano 17 mieszkań, zablokowano 24 konta bankowe. Śledztwo trwało 2 lata. Toczyło się we współpracy z marokańską policją. To dzięki niej aresztowano przywódcę organizacji, Hiszpana, który ukrywał się w Tetuanie, mieście na północnym zachodzie Maroka. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Wracamy do kraju. Na majówkę w ciepłej kurtce. Pogoda na najbliższe dni bez rewelacji. Temperatura nie przekroczy kilkunastu stopni, zapowiada synoptyk Małgorzata Tomczuk. Napływa do nas chłodne powietrze, także najbliższe dni będą nieco cieplejsze, ale bez rewelacji. Promyk nadziei to taki, że nie będzie padać tak jak ostatnio padało i trochę słońca prognozujemy. Przez cały długi weekend trwa policyjna akcja Bezpieczna Majówka. Na drogach jest więcej patroli, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. pamiętajmy, aby na drodze nie szarżować, abyśmy jeździli bezpiecznie, abyśmy pamiętali, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu drogowego. Oprócz nas, kierowców, są jeszcze piesi, są inni uczestnicy ruchu drogowego, to są kierowcy samochodów, to są kierowcy jednośladów i szanujmy się nawzajem. Dziś nie tylko na drogach służbę będzie pełnić nawet kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy. To był Serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Lider zrobił swoje. Jagiellonia pokonała Pogoń 1-0 i ciągle prowadzi w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Już 3 punkty traci do niej Legia. Ta ledwie zremisowała 1-1 przy Łazienkowskiej z Wisłą Kraków, a trener legionistów Jacek Magiera trochę nadrabiał miną. Pochwalę drużynę za to, w jaki sposób w drugiej połowie walczyła do końca. Dużo nie brakło, abyśmy strzelili gola na 2-1. Nie lubię gdybania. Nie strzeliliśmy gola. Natomiast na pewno byliśmy drużyną, która w ostatnich minutach zdecydowanie zdominowała drużynę Wisły. Ale zwycięskiego gola nie strzeliła i nie tylko traci dystans do Jagi, ale dała się też wyprzedzić Lechowi, który 3-2 wygrał z Koroną. Tyle samo punktów co Legia, ma także już Lechia, lepsza w stosunku 2-0 od Brugbetu. W Niemczech z jedynego trofeum w tym sezonie cieszą się piłkarze Bayernu. Cieszą po imponującej wygranej 6-0 z Wolfsburgiem. Dwie bramki w tym meczu zdobył Robert Lewandowski i znów prowadzi w klasyfikacji strzelców w Bundeslidze. Gola strzelił też Kamil Glik dla Monako, rzecz jasna. W wygranym 3-1 spotkaniu z Toulouse'ą i z satysfakcją odnotował porażkę Paris Saint-Germain 1-3 z Niceą. Ta bowiem oznacza, że Monaco prowadzi w tabeli Ligę z 3-punktową przewagą nad PSG. W Primera División na prowadzeniu Barcelona, ale ma tyle samo punktów co Real, który ma z kolei o jeden mecz rozegrany mniej. W weekend Barca 3-0 wygrała ze Espaniolem, Real wymęczył 2-1 z Walencją. W Premier League pewna wygrana prowadzącej Chelsea 3-0 z Evertonem, 2-0 wicelider Tottenham pokonał w derbach Londynu Arsenal. Też w Londynie tyle, że nie na White Hart Lane, lecz na Wembley w obecności 90 tysięcy kibiców. Pięściami z potężną mocą okładali się Antony Joshua i Władimir Kliczko. W 11 rundzie padł stary mistrz, a Joshua cieszył z obrony pasów mistrzowskich federacji IBF i WBA Super w kategorii ciężkiej. Pozostajemy na wyspach, w Sheffield konkretnie. Tu dziś wieczorem poznamy snookerowego mistrza świata. Takiego przebiegu wydarzeń mało kto się spodziewał. Finał, którego ogromnym faworytem wydawał się być Mark Selby, rozpoczął się od zdecydowanego prowadzenia Johna Higginsa. Szkot po pierwszej sesji prowadził już 6-2. Po wspaniałej półfinałowej dyspozycji broniącego tytułu Anglika nie było śladu. Wieczorna sesja także rozpoczęła się na korzyść Higginsa, ale Mark Selby zdołał zebrać absolutnie wszystkie siły, które mu pozostały i nie pozwolić rywalowi oddalić się na większy dystans. Mało tego, odrobił jedną partię i po pierwszym dniu finału przegrywa 7-10. A przypominam, że gramy do 18 wygranych frame. Sheffield, Monika Sułkowska. Po snookerze jeszcze sporty motorowe. W Formule 1 zwycięstwo w Grand Prix Rosji kierowcy Mercedesa, ale nie Lewisa Hamiltona, lecz Walteriego Bottasa. Drugi był Sebastian Vettel, trzeci Kimi Raikkonen, obaj z Ferrari, a w żużlowej Ekstralidze zwycięstwa gospodarzy Sparty Wrocław z Toruniem, Unii Leszno z Falubazem, Stali Gorzów z Rowem i GKM-u z Włókniarzem. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie na niebie więcej chmur. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 10 stopni w Gdańsku i Zakopanem, 11 w Suwałkach, 12 w Białymstoku i Lublinie, 13 stopni w Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Kielcach, 14 w Koszalinie, Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie i Bydgoszczy. Znowu 15 w Szczecinie i Katowicach. Jeśli chodzi o Europę, to na zachodzie wiosenne temperatury. W Brukseli 13, w Paryżu i Londynie 14, w Berlinie 16 stopni, w Madrycie i Lizbonie 20 od razu, a w Rzymie 21. W Bydgoszczy natomiast 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już, zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowe fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 10 minut po 8. Za chwilę w studiu pojawi się gość. Dokładnie za 4,5 minuty, ale wcześniej jeszcze słuchacz. Padło słowo matura, no to proszę. Chciałem panu redaktorowi prowadzącemu przypomnieć, że niektóra młodzież dzisiaj już zaczyna maturę. Są to klasy z maturą międzynarodową. Wszystkich maturzystów z biologii z Lublina serdecznie pozdrawiam. I trzymamy zdecydowanie kciuki. Już państwu mówiłem, państwo to wiedzą, że przed budynkiem Trójki rośnie taki całkiem spory kasztanowiec. No i tak patrzę na niego codziennie o poranku. Ma zdążyć do czwartku, ale nie wygląda, jakby miał zdążyć. No ale trzymajmy i za niego kciuki. Kwadrans po 8:00 do pracy ruszamy. Zapraszamy do Trójki. Obiecaliśmy gościa i jest gość, jest Ernest Zozun. Dzień dobry Państwu. Siewodnia, praznik maja. W kraju rednom. O, no dobrze, to ty się ucz dalej. Pamiętam jeszcze ze szkoły. A z nami jest jeszcze jeden gość. Przedstawisz, czy ja przedstawiam? Pani Barbara. Włodarczyk, była korespondentka w Moskwie, Telewizja Polska. Witam cię bardzo serdecznie, Basiu. Myśmy razem pracowali w Moskwie wtedy, kiedy ja pracowałem. Ale dziś rozmawiamy, zaczęliśmy o tym 1 maja. To jest takie made in USSR, te parady ze szturmówkami, prawda? Ale nie ma już takich pochodów i takich manifestacji milionowych, jakie były w Związku Radzieckim. Wtedy to rzeczywiście były super widowiskowe obchody. Najbardziej widowiskowe były w Moskwie. W 90 roku, do 90 roku trwały te wielkie, z dramaturgią wręcz teatralną, pochody. O 9:00 ze wszystkich głośników słychać było. Внимание! Говорит Москва. No i się zaczynało. Kto ale szedł zazwyczaj pierwszy? Ale wie, że w czasach PRL-u transmitowała nasza telewizja. Tak, na Placu oczywiście, Czerwonym, że tak. Bo rzeczywiście, wiesz, to, nie wiem, czy pamiętasz to, ale to były takie widowiska, bo to były i pokazy sportowców, i układy taneczne, i z ciał układano różne napisy, na przykład chwała partii komunistycznej. To były takie wielkie, ruchome instalacje z portretami Lenina. I co było Lenina, Marksa i przywódcy współczesnych. Co było ciekawe, że do 90 roku na trybunie, która się znajdowała na mauzoleum Lenina, stali zawsze dygnitarze i wszyscy eksperci uważnie obserwowali, kto obok kogo stoi, dlatego że to świadczyło o pozycji kogoś we władzach, danego dygnitarza we władzach radzieckich, dlatego że to, co się działo za murami Kremla, zawsze było tajemnicą. Ale udział w manifestacjach to był tak zwany dobrowolny przymus. Mhm. Czyli niby nie trzeba, a trzeba. I był taki dowcip a propos tego dobrowolnego przymusu, że reporter telewizyjny w czasie pochodu pierwszomajowego wchodzi w tłum i pyta się, jak się czujecie, powiedzcie, a taki wyraźnie niewyspany mężczyzna zły mówi, spadaj pan. Na co reporter uśmiechnięty mówi, jak widać, nastroje są świetnie, bo królują żarty. Teraz nie ma, teraz chyba na 9 maja zostało to przeniesione, prawda? Takie wielkie parady i manifestacje. Tak, parady najważniejsze na Placu Czerwonym i jedyne takie wielkie są 9 maja. Natomiast dzisiaj to też jest święto, nazywa się Święto Wiosny. Są też manifestacje dużo mniejsze, bo w Moskwie planuje się, że około 100 tysięcy związki zawodowe, komuniści organizują te przemarsze, ale to już nie są przemarsze na Placu Czerwonym, już nie ma trybuny honorowej. No i większość ludzi wyjeżdża już na majówki, bo to jest inauguracja sezonu, powiedziałabym, wiosenno-letniego. Na dacze dużo ludzi już zaczyna wyjeżdżać, a dacza to, jak wiesz, to jest coś więcej niż tylko letniskowy domek, tak. Bo to jest styl życia, bo to są biesiady przy gitarze całe i weekendy przy tam się spędza, na wsi. To są obowiązkowe, szaszłyki. Ale też obowiązkowa hodowla pomidorów i ogórków, z których gospodynie potem robią te słynne marynaty świetne na zakąskę. I co to jest? To jest obowiązkowa bania, czyli łaźnia parowa. Mhm. O zawodach różnych mawiamy. Ja chciałbym, żebyśmy taki specyficzny zawód omówili. Ekskalatorszczyca. Ekskalatorszczyca. Ja sobie zanotuję. Może. One wszystkie, Basiu, ja pamiętam, one wszystkie siedzą tak. Pokazuję, podparte? Że podparte i znudzone. Tak. Ale spróbuj zrobić coś nie tak na schodach. Mówimy o schodach w metrze. Mhm. I tu trzeba powiedzieć, że metro moskiewskie jest bardzo głębokie, bo średnia głębokość moskiewskiego metra to jest 30 metrów w głąb, czyli 10 metrów w głąb, a 10 pięter. Mhm. To jest bardzo, rzeczywiście to... głęboko. A najdłuższe schody w Parku Pobiedy mają wysokość, ale długość oczywiście większą, ponad 60 kilku metrów. Jak ktoś ma lęk wysokości, to może mu się na tych schodach zakręcić w głowie. Więc czasami ta pani schodowa, eskalator. Dłużej się jedzie schodami niż metrem. Tak. No, chyba tam do 2 minut się zjeżdża na tych najdłuższych. No i ta pani pilnuje porządku i ona co chwila strofuje pasażerów. Tam mężczyzna w czerwonej czapce, proszę się przesunąć, albo chłopiec, niech pan, proszę... Proszę nie siadać na schodach. I też mi się strasznie rozbawiło mnie to, bo niedawno widziałam taką scenę, a trzeba zaznaczyć, że te panie to są z reguły panie w starszym lub średnim wieku i one są zawsze bardzo poważne. I w ogóle lepiej z nimi nie żartować i nie zadzierać, bo natychmiast wzywają ochronę albo policję, ale kiedyś właśnie przede mną stała taka dziewczyna, która strasznie się kręciła i eskalatorsica schodowa zaczęła ją strofować i mówi żeńszyna tam w krasnej szapkie. Czyli kobieta tam, w proszę czerwonej być spokojna. Czapce. A to jest ważne, że do powiedzmy do średniego wieku do kobiety zwracamy się dziewuszka, a już do starszej żeńszyna. To jest ważny niuans. Jak ona, ta schodowa powiedziała, zwróciła się do niej kobieta, jak zjechałyśmy na dół, to dziewczyna zła powiedziała, ja nie żeńszyna, a dziewuszka, babuszka. Czyli ja nie kobieta, tylko dziewczyna, babciu. Babciu, do niej zwróciła się, tak. Ale jest jeszcze jeden zawód wyjątkowy w Rosji. Wiesz jaki? Konserwator mumii Lenina. No to prawda, wyjątkowa, bo mumia wyjątkowa, w związku z czym trudno, żeby w zawód... Od 93 lat mumia Lenina spoczywa na Placu Czerwonym. Pod mauzoleum znajduje się ogromne laboratorium, gdzie bezustannie mierzona jest temperatura powietrza i wilgotność, dlatego że każda bakteria jest zagrożeniem dla mumii. Nad tą mumią czuwa cały sztab naukowców. Raz na 1,5 roku trafia na miesiąc do specjalnego roztworu, którego skład jest objęty ścisłą tajemnicą, a raz na 3 lata zmieniany ma garnitur i bieliznę. Też oczywiście sterylne to jest wszystko, żeby nie dostała się tam żadna bakteria. I wiesz, że mumia Lenina tylko jeden jedyny raz opuściła Rosję, Moskwę. To było w 1941 roku, kiedy Niemcy zbliżali się już do Moskwy. Została wywieziona specjalnym pancernym pociągiem i to po kryjomu. I kiedy żołnierze Armii Czerwonej na Placu Czerwonym maszerowali i prosto szli z tego front. Placu w rocznicę rewolucji październikowej szli na front, to nawet nie wiedzieli, że przy pustym mauzoleum maszerują, a główny taki balsamista, który opiekował się i balsamował mumię Lenina, doktor Zbarski opowiadał, że jak wywieziono te mumie na Syberię na 4 lata, to miał ogromny kłopot, bo ona w zwykłym budynku była przechowywana i w pewnym momencie na ciele Lenina pojawiła się pleśń. No i to były chwile grozy, bo Zbarski opowiadał, że według sztuki powinien wypalić tę część ciała, tę pleśń włącznie z częścią ciała, no ale to by oznaczało sabotaż i co zrobił, jakoś udało mu się usunąć pleśń bez niszczenia ciała i przetrwał. No to ci opowiedzieliśmy o różnych zawodach ciekawych. To mniej więcej zdecydowanie. No a dzisiaj jeszcze ważna rzecz dla mnie. Premiera mojego filmu. Made in USSR. Gdzieś jeszcze został Związek Radziecki, mówisz. Został Związek Radziecki. Nie powiem, gdzie byłam, ale znalazłam takie miejsce. A już nie zdążę powiedzieć nic więcej. No i jeszcze jedno zdanie. Chciałam tylko powiedzieć, że może Związek Radziecki go nie ma, ale przetrwał Związek Radziecki. Jest piękny dowcip, który opowiada mi jeden z moich rozmówców. Świetnie to tłumaczę. Otóż że człowiek radziecki to jest człowiek, który się przystosowuje do życia w represyjnym nawet państwie, nawet jeśli ma, za przeproszeniem, gówniane życie. I opowiada taki dowcip. 2 facetów stoi w rowie z łajnem po szyję. Jeden cały czas przeklina władzę radziecką, a drugi mówi: nie przeklinaj, bo fale napędzasz. Czyli siedź cicho, bo może być jeszcze gorzej. No i właśnie, dlatego Basia jest moją koleżanką. Dziękujemy bardzo. O 16. O 16 w programie Pierwszym Telewizji. Dziękujemy, Ernest Zozuń i Barbara Podarczyk. Dziękujemy i dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. ręce. Dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes that are floating, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, fantasia. Jazz and hip-hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk and fusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, round profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I kick the rhyme, someone call me a poet. Poem steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped the tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, flip fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. What's that? Jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, drabble, scrabble on the microphone. I babble as I fit the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn. What's that? Mówiliśmy też o kasztanowcach i o tym, że matury coraz bliżej. Pan Grzegorz informuje, że no niestety majówkę spędza na oddziale okulistycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Za oknem piękny zielony kasztanowiec i ten to akurat zdąży do czwartku. No to ten dobrze. Autopromocja. Z zawodu stolarz, bardziej znany jednak jest jako reporter, pisarz i tłumacz. To jemu zawdzięczamy m.in. niemieckojęzyczne wydanie tekstów Ryszarda Kapuścińskiego. Martin Polak, autor książek Śmierć w bunkrze, opowieść o moim ojcu, Cesarz Ameryki, a ostatnio Topografia pamięci. Mój ojciec chodził do szkoły w Linzu razem z panem Hitlerem. Ojciec znał Hitlera, pamiętał go, ale jednocześnie do tej samej szkoły chodził Wittgenstein. Już dziś w południe porozmawiamy o trudnej historii i o wyzwaniach stojących przed współczesną Europą. Zapraszam, Jan Niebudek. Autopromocja. Polecamy, zapraszamy. W tej chwili jest, no, od teraz, 8:30. dobre informacje, bo w całym kraju wyjrzy słońce, tylko na wschodzie na niebie pojawi się więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Temperatura od 10 stopni w Zakopanem i w Gdańsku, 11 w Suwałkach, 12 w Białymstoku i Lublinie, 13 w Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Kielcach, 14 w Koszalinie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Rzeszowie, do 15 w Szczecinie, w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. 2-2 i 7 trójek. Dzwonię w sprawie audycji porannej i chciałem pozdrowić wszystkich pracowników stacji paliw, którzy dzisiaj pracują, bo wszyscy pamiętają o strażakach, o służbie zdrowia, o policji, natomiast o nas, dzięki którym dzisiaj wszyscy mogą podróżować, kupować coś ciepłego na stacjach. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. My także pozdrawiamy serdecznie. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Od 6 rozmawiamy o osobach, które kochają to, co robią. Taki właśnie zawód sobie wybrali i taki właśnie wykonują. I teraz właściwie za 4,5 minuty także spotkanie z osobą, która kocha to, co robi. Ma to związek ze snookerem, ale co takiego, proszę posłuchać za chwilę. Thank you. mam wrażenie, że to takie właśnie długo weekendowe nagranie. Ładne, niespieszne, w sam raz na poranek 1 maja. Za 24 minuty 9 ktoś dopytuje, czy to chodzi o panią Monikę Sługowską. Trochę chodzi. Zapraszamy do Trójki. Bo to ona o tym opowie, ale po kolei. Crucible, teatr w niewielkim Sheffield w północnej Anglii, to miejsce, w którym w tej chwili niemal wszyscy sądzą, że wykonują wymarzoną pracę. To właśnie tam trwa finał snookerowych mistrzostw świata, w którym mierzą się John Higgins i Mark Selby. Bycie mistrzem świata to z całą pewnością całkiem niezły sposób na zarabianie na życie, ale Monika Sługowska postanowiła przyjrzeć się bliżej pozornie mniej wymarzonym zawodom. Na nogach po kilka godzin bez przerwy, na stojąco, w pełnym skupieniu, a każda najmniejsza pomyłka skutkuje ogromną falą krytyki. Nie brzmi to jak wymarzona praca, ale tak właśnie wygląda rzeczywistość dwóch grup zawodowych w Crucible, sędziów i operatorów kamer. Mistrzostwa świata są w tym roku jubileuszowe, po raz 40 rozgrywane właśnie w tym miejscu. 20 z tych 40 lat za sterami kamer spędził Duncan Richmond, w tym roku przy okazji obchodzący swoje okrągłe 60 urodziny. I jak każde urodziny od dwóch dekad, spędził je w pracy podczas snookerowej imprezy numer 1. I wciąż sprawia mu to radość, choć nie nazwałby swojego zawodu wymarzoną pracą. W ogóle nie nazwałby go pracą. Och, nie przepracowałem od lat ani jednego dnia, ja po prostu dobrze się bawię. A wiem, że są ludzie, którzy muszą pracować, żeby zarobić na życie. Pochodzę z miejscowości rybaków, nafciarzy i rolników. Oni naprawdę pracują, nie ja. Przebywanie tygodniami na Morzu Północnym, gdzie każda fala może zakończyć twoje życie, to jest praca. Jeszcze dłużej niż Duncan w Crucible pracuje sędzia tegorocznego finału, Holender Jan Verhaas. To na nim spoczywa odpowiedzialność za prawidłowy przebieg najważniejszego meczu w sezonie. Choć to ogromna presja, arbiter nie zamieniłby swojej pracy na nic innego. Zdecydowanie mogę sobie wyobrazić gorsze zajęcia. Kiedyś to było tylko hobby. Każdy sędzia tak zaczyna i dla wielu z nas sędziowanie zawsze pozostanie tylko hobby. Nie udało się zrobić z tego zawód i sposób zarabiania na życie i to jest coś, czym mogę się pochwalić. Choć miejsce rozgrywania mistrzostw jest niemal od pół wieku to samo, sporo na przestrzeni lat się zmieniło. Gra znacznie przyspieszyła. Wielu zawodników gra dużo szybciej, a to coś, co lubimy. Im krótszy mecz, tym mniej stania. Kamery są dużo lżejsze, podobnie jak ruchome piedestały, na których się znajdują. Kiedyś używaliśmy piedestałów do podniesienia, których potrzeba było aż 4 osób. Zatem sprzęt jest lżejszy, no i mamy kolorowe wizjery. Wielu osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak długo musieliśmy używać czarno-białych wizjerów podczas filmowania snookera. Technika poszła do przodu, nie zmieniło się jednak to, jakie emocje budzi snooker właśnie tu, w Crucible Theatre. O tym miejscu marzę się latami, zanim w końcu się tu znajdzie. Zanim po raz pierwszy mogłem tu sędziować, spędziłem jedne mistrzostwa w Crucible jako steward, żeby przyzwyczaić się do areny i do atmosfery, jaka tu panuje. Podczas mojego pierwszego odsędziowanego meczu byłem bardzo zdenerwowany, tak samo jak podczas mojego pierwszego finału w 2003 roku. To było znacznie więcej niż zwykłe motylki w brzuchu. Skłamałbym, gdybym powiedział, że to nie były prawdziwe nerwy. Teraz już się nie denerwuję, ale nadal jestem podekscytowany i nadal czuję wspomniane motylki. Operatorów kamer i sędziów oprócz wielogodzinnego stania łączy jeszcze jedno. Zadaniem i jednych i drugich jest być niewidzialnym, tak żeby w żadnym wypadku nie przeszkodzić zawodnikowi w zagraniu. Jak jednak to osiągnąć, operując wielką, ciężką kamerą tuż przed nosem snookerzysty? Zasada numer 1, ubieramy się na czarno. Zasada numer 2, nie ruszamy się, kiedy zawodnik jest już gotowy do uderzenia. Przez lata snookerzyści nauczyli się ufać, że nie zrobimy niczego głupiego. Jeśli coś się zdarza, to w wyniku jakiegoś wypadku, wtedy oczywiście przepraszamy. Zdarza nam się także czasem przejechać po stopie sędziego piedestałem z kamerą. Ale to wszystko kwestia uczenia się i współpracy. W tej pracy zaufanie jest zatem niezwykle ważne i trzeba na nie zapracować często latami. Ma to jednak dodatkowe profity w postaci ciśnienia więzów. To moja druga rodzina. Spędzam z nią prawdopodobnie więcej czasu niż z tą prawdziwą. Mam też rodzinę w ekipie zajmującej się rugby. Wszyscy znamy się znakomicie. Wiemy o swoich problemach, znamy swoje małe grzeszki i sposób bycia. Jeśli ktoś nie czuje się dobrze albo zmaga się z trudną sytuacją, pomagamy sobie wzajemnie i wspieramy się. Tak właśnie działa rodzina. I właśnie dlatego praca podczas Mistrzostw Świata to przede wszystkim niezapomniane przeżycie i dla wielu najbardziej wymarzona forma zarabiania na życie. Sheffield, Monika Sługowska. Bardzo dziękujemy. Tak to właśnie wygląda. Monika rozmawiała z osobami, które bardzo lubią to, co robią. Między innymi pan sędzia. Dzisiaj finał, to on już trwa, ten finał. I jeśli dobrze wszystko pójdzie, to dziś poznamy mistrza świata. No chyba, żeby skończyli po północy. To jutro. To nie kolejny numer o tym, że z luzik i że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie! ani nie o tym, że jest piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, dwie córki to niezły wynik. Ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nurek, co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem tylko prawdziwy twardzie. I o miłości też nie będzie, choć wiedz, że serce to mój ulubiony mięsień. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać dzień. I tak już trochę przeciągałem. O czym zwrotkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej jak krew. Burn. Podpaliłem kontynent, zatopiłem je te wyspy po to, by znaleźć koniczynę, szaki terrorystym delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za zyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców. Patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu ustawiają się gotowi do wyścigu hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku, jak to czasem lubię robić za tu. Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, ławy, kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej jak twojej. Ranek Małpopolskie Radio.pl. Pan Jakub informuje, że dzisiaj i w środę pracować będzie wielu pracowników korporacji. Ja już siedzę przy moim biurku i otwieram przeróżne Excele. Pracuję w dziale księgowym, zespół księga główna amerykańskiej firmy IT. Zamykamy księgowo kwiecień. Dla nas majówka nie istnieje. Dobrze, że można chociaż trójki posłuchać. Proszę słuchać zdecydowanie w pracy i przypominam, że jutro polski top wszechczasów. Dowiemy się, co na pierwszym. A przypominam także, że mamy poniedziałek i w miniony piątek lista przebojów, a na pierwszym organek. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Change the lubisz swój wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jasne. Organek na pierwszym. Kto będzie tym razem na pierwszym? Najbliższy piątek. Państwo decydują, państwo głosują, państwo odwiedzają stronę internetową za 13 minut 9. A my za chwilę odwiedzimy archiwum. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Widziałem na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Widziałem na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Uwaga, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Uwaga, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, uważaj, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. I gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. No i proszę, jeszcze jeden list. Pracuję na jednym z uniwersytetów, pisze pani Agnieszka, poza zajęciami ze studentami, które uwielbiam. Jak większość polskich akademików, pisze artykuły, książki, referaty. W majowy weekend także pracuję, mimo że bez studentów, redagując książki, książkę dokładnie jedną, która za chwilę zostanie opublikowana. Zatem pozdrawiam wszystkich wykonujących niewidzialną pracę. Przeboje trójkowej rozrywki. I tak się przypadkowo składa, że teraz będzie wykład za 10 minut 9. Na dzisiaj Andrzej Zakrzewski wybrał z archiwum jeden z wykładów profesora mniemanologii stosowanej Jana Tadeusza Stanisławskiego o relacjach między miłością a ławą, wersalką i otomaną. Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Nie można zbyt wiele rzeczy mówić o miłości, bo wszystko się wyda. Miłość nie jest ponadto kawą, aby ją kłaść na ławę, chociażby dlatego, że ława jest na to za twarda. Ale jeżeli przodkowie ruszali do ataku ławą, to nie wynikało to z tego, że w czasach dawnych nie było wersalek i husaria pod Wiedniem miast ruszać wersalką ruszała ławą. Że tak jest, słuchacz może to sprawdzić dowodnie sam. Bo choćby nie wiem, jak ruszał wersalką, Wiedeń się i tak nie powtórzy. No dobrze, ktoś zapyta, a otomany? Przecież mimo wszystko potęgę turecką nazywano mocarstwem otomańskim. A traktat wersalski doda ktoś drugi, a wolna Amerykanka doda trzeci. I będą dodawać tak długo, aż słowu każdemu odejmą wszelki sens i znaczenie. Tymczasem zaś słowa coś tam jeszcze znaczą i dlatego otomana będzie zawsze otomaną, wersalka wersalką, Amerykanka Amerykanką, a Europa Europą. Skąd nam przyszło do głowy to zestawienie naszego starego kontynentu z meblami? Stąd prawdopodobnie, że jeszcze w ubiegłym wieku, a nawet do I wojny światowej, apodyktyczni monarchowie przemeblowywali Europę, jak im się żywnie podobało. Przesuwali państwa, księstwa, narody, niczym szafy, stoły, kanapy. Weźmy taki chociażby kredens wiedeński i utworzone na nim królestwo kredensowe, umownie zwane kredensówką. Ale to było dawno. Dziś ludzie spoważnieli, a nade wszystko stali się normalni i rzeczowi. Dyplomaci upodobali sobie raczej stoły okrągłe, a nie kanciaste. Bierze się to stąd, że dyplomaci to ludzie uczciwi i nie lubiący kantów. Mebel jednak to jest mebel. Można nie dojeść, nie dospać, ale połysk musi być albo mat. Szkoda tylko, że zamiast wersal i otomana mamy dziś segment, regał, wyszków i dekorfolia. Skąd się to wzięło? Czy była jakaś bitwa pod segmentem? Pakt w regale? Traktat w dekorfolii? Niestety nie rozsuplamy tych spraw, a to na skutek nadmiernej gorliwości w używaniu wyrazów, które dzięki temu stają się z czasem wyrazami bez wyrazu. Widać to wyraźnie. A głównie na przykładzie wspomnianej na wstępie miłości. Bo czymże jest miłość? Czy to czułość, czy zażyłość? I co z tego, że się rymuje, gdy się nic nie czuje? Miłość nie przebiera w środkach, natomiast przybierać lubi różne formy. Przebiórki miłości są nadzwyczaj zaskakujące. Raz są to dąsy, a raz pąsy. Ale miłości wszystko wolno, no bo w końcu miłość to nie sztuczna szczęka, żeby miała nie wypadać. I to by było na tyle. Jan Tadeusz Stanisławski. Było to nagranie z ilustrowanego tygodnika rozrywkowego z pierwszej połowy lat 70. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Ernest Sozuń, Dariusz Pieruk. Dziękuję za rozmowy z Państwem. No i Marcin Łukawski. Do usłyszenia. A po 9:00 Marek Niedźwiecki. Uśmiechnięty. Bardzo nawet. Bardzo. I o tym Państwu opowiem. Po 9:00. W tej chwili za 6:09 Dakota. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat, wiosna, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 18 tysięcy złotych. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Maria, nie odchodź, te quiero, kocham cię. Sergio, mi amor, kiedy ja nie chcę, liczysz się tylko ty. Ale ja już nie mogę dłużej gotować w takiej kuchni! Jest jeszcze szansa na szczęśliwe zakończenie z kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Szczegóły na stronie bgzbnpparibas.pl, na naszej infolinii 19321 oraz w oddziałach banku. Pośpiesz się, oferta ważna tylko do 14 maja. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Kredyt gotówkowy jest proponowany przez bank łącznie z kartą kredytową. Dostępność kredytu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez bank analizy zdolności kredytowej klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Żegnamy reklamy.